Къде ми са детските книжки? Кажи ми, мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък. Къде ми е класната стая? Къде е коравият чин? А, Б, В, тире, запетая, забравих ти вече, амин. А днес моят собствен наследник извършва геройски бели. Не съм се изгубил безследно, щом той ме повтаря, нали? А днес моят собствен наследник извършва геройски бели. Не съм се изгубил безследно, щом той ме повтаря, нали? Къде е момчешката дързост? След мене защо не върви? Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните за моите наивни мечти? Дали пък не са ми сърдити, че съм ги отрекал почти? А днес моят собствен наследник извършва геройски бели. Не съм се изгубил безследно, щом той ме повтаря, нали? А днес моят собствен наследник извършва геройски бели. Не съм се изгубил безследно, щом той ме повтаря, нали? Щом той ме повтаря, дали? Оценявате жеста ми, нали? И смелостта ми? Сам си сложих таралеж в плочата. Всъщност трябва да ви кажа, че не е чак толкова лошо да си в плоча. И плочата се върти, и земното кълбо се върти, и разни мисли ми се въртят в главата, а времето си тече. Ето, от първия миг, в който пуснахте плочата, до сега съм устарял цели 25 минути. Не искам да ви тревожа, но и вие също. И все пак имаме достатъчно време, за да си спомним за младостта. Младостта като филм е, обаче, без доглеждане, само веднъж. Влизаш малък, пристига метача и пропъжда те възрастен мъж. А ти сбираш парчета от лента, както в старите детски игри. И редиш, и както в момента ги разглеждаш и плачеш дори. И си спомняш игрите чудесни, етикетите, стария чин, коридора, червените кестени и блестящия граф Цепелин. И си мислиш, къде са другарите? У нас дружба до гроб отлете. Сигур също тъй чувстват се старите, сигур също тъй тъжни са те. етикетите, стария чин. Коридора, червените кестри и блестящия граф Цепелин. И си мислиш, къде са другарите? У нас дружба, добро отлете. Сигур също те чувстват се старите. Сигур също те тъжни са те. Влюбена съм, бати Асене, влюбена съм, ми пише една ученичка, в един съученик, който пък е увлечен по моя приятелка. Тя изобщо не му обръща внимание, въздиша по брат ми, който скоро ми призна, че не е безразличен към нашата нова учителка по български. Какво да прави? Отговорих и: мила млада приятелко, изпратете ми подробна диаграма на вашите отношения, за да мога да се ориентирам. Любовта е своенравна, капризна и най-неочаквано избира своя обект. Залага капаните си къде ли не и никога не можеш да бъдеш сигурен кога ще те халоса. В такива случаи най-добре е онзи мой слушател, който спечелил на карти 500 лева. Сега ще ме питате какво общо има тук любовта. Има, ако му вървеше в любовта, нямаше да му върви на карти. Много често някои от вас ме бъркат с Балкан турист. Питат ме, след като се оженят, къде да направят сватбеното си пътешествие. Явно не сте чели многобройната литература по въпросите на брака и семейството, щом смятате, че такива съвети можете да получите от друг човек. Но понеже ме питате, нека ви кажа, че важните решения в брака обикновено взима съпругата, а на мъжа е дадено почетното право да се съгласява. Е, има тактични жени, които дипломатично налагат собствените си идеи така, че съпругът остава с убеждението, че той е техният автор. Обикновено в Европа е прието младоженците да правят заедно своето сватбено пътешествие. Но кой знае, може би на Малдивските острови са прави, като свято пазят старата си традиция. Там младоженката винаги тръгва на сватбено пътешествие сама. Ако не се върне до един месец, женихът се търси друга невеста. Затова, заминавайте, мили хора, не се бавете, вървете където искате. Важното е след пътешествието да се върнете двамата заедно. Вие, наши мадони, вие, дивни момичета, наши ултрачопонди, наши свръхбеатричета, с много радост ви слушаме. Как са звънките топчета, в ранна утрин почуквате по поважните блокчета и в трамвая чудесно впечатление прави ни, като гледаме седнали васта и стройно изправени и ние ви разбираме в това гордостта ви е, че най-сетне дошло е и за вас равноправие. А това, че ваш дълг е да ни готвите гозбата, то това е естествено, то това е от Господа. И за туй, че ви има, за тъгата под грима, за усмивката мнима в нелекия час. Като дар, като цвете, тази песен вземете, с която мъжете искат прошка от вас. Вие къде ли не сте? Вагонетките тикате, с електрони боравите и въртите мутиките и тетрадки преглеждате. И залагате опити, и докъсно седите с очи в микроскопите. Вие, наши мадони, вие, дивни момичета, наши ултраджоконди, нашият ръх, Беатричета, и не радва това, че сте тъй кокетно накитени и в същото време, че са прани якитени, че думът ни е спретнат и децата ни гледани, и че ни ако кръшкаме, ви поне сте ни предани. И за той, че ви има, за тъгата под грима, за усмивката мнима в нелекия час. Като дар, като цвете, тази песен вземете, с която мъжете искат прошка от вас. Че всички за чтанда сте, кой знае колко възпитани, или давате справките чак преди третото питане. Но когато от работа се завръщате капнали, ние си спомняме пола ви, носеш името слаб, нали? И разнежени тънеме, коня рай непознатия, който знаят да дават само вашите обятия. След което въртиме се пред родилните домове, и не стига това, че сме и неловки, и тромави, но се мръщим, когато пак ни се раждат момичета, т.е. нови джоконди, бъдни свръх Беатричета. И за туи, че ви има, за тъгата под грима, за усмивката мнима, нелекия час. Като дар, като цвете, тази песен вземете, с която мъжете искат прошка от вас. Да, и такива въпроси са ми задавали, например. Има ли незаменими хора? По този повод може да се възбуди дискусия, да се развие полемика, но ето моето мнение. Незаменимият човек е този, без когото колектива не може. Незаменимият върши такава работа, че всеки на негово място би си плюл на петите. Познавам такъв човек, другаря Петров. За него, когото и да попитате, ще ви кажа, че е незаменим. Петров свири прекрасно на китара и има чудесен баритон. Всички банкети, увеселения и другарски срещи биха приличали на помени, ако не е Петров. Там той е в стихията си. Свири, пее, танцува, прави фокуси, ходи на ръце. Незаменим човек е Петров. Той и Стен вестник ще направи, и лозунг ще напише, а ако дойде екип от телевизията, докато другите се свиват, той веднага ще импровизира изказване за ролята и мястото на труда в нашия живот. Незаменим е за заседания, незаменим е и за всички събрания, гледа докладчика право в очите и ръкопляска много силно. А как умее да скандира, леле-мале, ще ти спука тъпънчета. Ето такъв човек, драги приятели, наричам аз незаменим. Е, вярно, че при всичките му таланти липсва талантът да работи, но какво от това? Малко ли са други като него, а пък нито на китара свирят, нито ръкопляскат силно, нито урабикат като хората, нито като мен могат да пеят алла балади за контра-адмирали. Започва та стара, прастара алла балада, с това, че испанската велика армада била потопена и отишла в ада. Тъй както на всяка армада се пада. Един само контр-адмирал оцелял, върху сала раздял, панталона си бял. От юг и от север, от изток и запад, вълните се пенят, а кулите зяпат. А салът се носи на където поиска. Йо-хо-хо! И бутилка плиска. И тази бутилка не е само рефрен, а била на лице в съндъка спасен. Ала само с плиска, как той да устиска, когато от земята до него най-близка били трите острова, названи Азорски, на 2000 мили. О-о-о-о-о. Не земни, а морски. И носил се сала с адмирала, докато последната му надежда умряла. И помислил си той, луто жажда и зной, че ще иде душата му направо в ада, ако не се изповяда. Карамба! Какво да направи тогава? И ето го изповед написал такава. Дълго време мълчах и това ми е, ах, най-големият грях. Но сега ще разкажа за всяко злодейство в мадридското адмиралтейство. Първо, Дон Кристобал де Саламанка използва служебна бланка и вдигна цял ескориал с адмиралтейски материал. Второ, кавалера Дон Педро дрънка щедро на едро. А щом питаш го, де си? Той е все по конгреси. Трето, що се отнася до вагона с котвите от Арагона, да бъде попитан по въпроса, да не сте бан де Сарагоса. Фернандо от пропуска ясно видял го, когато продал го на частен хидалго. Четвърто, ох, сеньор Алфонсо де ла Нелья, излиза всякоя неделя в компания на разни дами, между които и жена ми. Пето, дворец де стербатура, пост заема без матура. Шесто, тайни дом в андердори, по кориди и по коридори. Седмо, кавалера Диего е бетен от него. Осмо, Тон Хосе у Дон Хосе. Тези разкрития аз правя накрая, защото без критика не мога да трая, и защото в награда съкровенно желая те да идат в ада, аз да ида в рая. Винаги бил съм против тази кал, винаги бил съм контра, адмирал. Това знаят го всички, най-вече те. Подпис не се чете. Това е история далечна, далечна, ама толкова далечна, че изглежда е вечна. Оле! С различните въпроси се шегувах, и с песни всичко смесвах и редувах, като в чудесна пролетна шега. Приятелю, приятелю, с радост ти гостувах, напускам те с мъничко тъга. Синьо време на сини надежди, синя тайна на синя вода. Всеки път любовта ни извежда с пътеводната своя звезда. Всеки път, всеки път, като пяна, като блясък над бърза вода, любовта ни блести в океана с денонощната своя звезда. И я няма, и има,